السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. سورة البقرة آیت نمبر 118 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے. بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں. اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جنہوں نے یہودیوں کی طرح یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالی ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا کوئی بہت بڑی نشانی ہمیں کیوں نہیں دکھاتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں. یہاں آیت سے مراد مشرکین کی مرضی کی نشانیاں ہیں، جن سے ان کی عقل فاسد اور جرت علی اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح جرت کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. مشرکین مکہ اس قسم کے سوالات ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا رہے، اور کبھی کہتے کہ اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، یا یہ کہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے. ان کا مقصد ہدایت طلب کرنا نہیں تھا، بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی پھیلانا تھا. اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کل بھی یہی ہے. جو بندہ حق کو نہیں ماننا چاہتا، قرآن و سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتا، تو وہ شرارتیں کرے گا، خباستیں کرے گا، یہاں وہاں کی باتیں کرے گا، قرآن اور سنت کی طرف نہیں آئے گا. ان کے ایسے مطالبوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 124 میں فرمایا: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی، اور بہت سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے. اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90-93 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اور انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو پس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے خوب جاری کرنا یا آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں. تو کہہ میرا رب پاک ہے میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو آج لوگوں نے نبیوں کا انسان ہونا ہی ماننے سے انکار کر دیا. تو فرمایا کہ میں بشر ہوں اور جو بشر ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے اور اگر تم یہ ساری باتیں چاہتے ہو تو یہ سارے کے سارے کام یہ تو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ معجزے جب جی چاہے دے. سورہ فرقان آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور ان لوگوں نے کہا کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. بلا شبہ یقیناً وہ دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی, بہت بڑی سرکشی. اب میرے بھائیوں اور بہنوں آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ اور پہلے کافر ایسی ایسی ڈیمانڈز کرتے تھے نبیوں سے کہ جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ظالم ایمان نہیں لاتے بلکہ یہ تو سرکش ہیں. اور آج بھی یہی ہے, قرآن کو نہ ماننے کے لیے, حدیث کو نہ ماننے کے لیے آپ دلیلوں کے انبار لگا دیں, آپ قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیں, آپ ان کے بد عقائد اور لوگوں کے بد اعمالیوں کو صریح قرآن و سنت سے رد کریں اور کہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, نہیں مانیں گے. کہیں گے جی ہماری رسم ہی ہے, ہمارا رواج یہ ہے, ہمارے معاشرے کی غالب اکثریت کی رائے یہ ہے, ہمارے ہاں تو چلتا ہی ایسے ہے. دیکھیں نا جی سود نہیں لیں گے تو گزارا کیسے ہوگا, شادی پر ڈھول ڈمکا نہیں ہوگا تو گزارا کیسے ہوگا, معاملات میں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلتا, پردے کی بات کرتے ہیں پردہ کریں گے تو ناراضگیاں پھیل جائیں گی. دیور سے بھی پردہ ہے, جیڑ سے بھی پردہ ہے, کزنوں میں کیسے پردہ کر لیں. یہ سارے کی ساری باتیں اور یہ ہیلے بہانے میرے بھائیوں وہیں سے آئے ہیں جیسا کہ مشرکین کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.